राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057, 6 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे, गोशा महल हैदराबाद। राम। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम है और नहीं दो ये ना सदो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतम ना सतो विद्यते भाव असत भावन विद्यते असत सत नहीं है और सत भावन विद्यते जो ये संसार दिखता है ना ये संसार दिखता है इस पर तो विचार करो जितने चीज देखते पहले नहीं थे शरीर देखते है मकान देखते है वृक्ष देखते है इसके सिवाय पहाड़ देखते है नदियां देखते है समुद्र देखता है इसके सिवाय चंद्रमा है सूर्य है तारा है नक्षत्र है ये देखते है ये देखने वाले पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक विचार कर लो अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड भगवान के रूप में कहते रोम रोम प्रत्याज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड रोम है इतना अपार संसार है पर ये नहीं था और नहीं रहेगा दो बात तीसरी बात तो प्रतिक्षण नहीं में जा रहा है मैं आकर बैठा उस समय में जो चीज थी वो चीज अब नहीं है वो बदल रही है हरदम बदल रही है हरदम कहने में देरी लगती है बदलने में देरी नहीं लगती है बदलना रूप है रूप बदलने के और क्यों बदलना बदलना बदलना हर दो और परमात्मा है वह है ज्यो को जो है कितने संसार बदल जाए कितने कर्म बदल जाए कितनी सृष्टि बदल जाए वो है ज्यो को तो ही रहता है उसमें परिवर्तन होता ही नहीं और इसमें परिवर्तन बिना रहता ही नहीं ये दो बात है सीधी सारी बात जो परिवर्तन बिना रहता ही नहीं वो ठहरता ही नहीं रहता ही नहीं वो नहीं है अभाव है वो और जो बदलता नहीं उसका भाव है वो सत्ता है वो ठोस है है और ये नहीं है बस और तत्व इतना ही है ये नहीं नहीं होगा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं और है नहीं मैं स्थित होना ये बंधन है मैं स्थित होना ये मुक्ति है नहीं को है मानना है ये बंधन है और है को है मानना है ये मुक्ति है को है मानने के बाद अपना मैं पर नहीं रहेगा मैं पर की खोज करने पर अभाव मिलेगा भाव खोज वाले कुछ नहीं है मेरा क्या है इस प्रश्न का उत्तर असली यह है कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं है। हमारा जो बांधते इतना की जमीन है, जायदाद है, घर है, वस्तु है, चीज है, रुपया है, पैसा है, द्रव्य है, पदार्थ है, ईंट जो ना पत्थर बुद्धि सब सब है, ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं था और कुछ नहीं रहेगा, और कुछ नहीं है अब कुछ नहीं है। अरे वो परमात्मा है, नहीं से वृत्ति हटकर गए है मैं लग गई बस हो गया है। मैं तू यह वह सर्व ही, मैं तू यह वह एक है। है वह अपना है, अपना निजी है, अपना है, अपने में है और है, और सदा है, समर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और नित्य निरंतर है, और वो सब का है, सभी का है, बदलता नहीं कभी, वो है। वो है एक बार, ये नहीं है, नहीं मिट जाए है रह जाए, बस इतना पूर्ण है। और नहीं कोई है माना है, और है का पता ही नहीं है, यही अज्ञान है, यही मूर्खता है, यही अनजानपना है, यही मूर्खता है। सज्जनों ये है। परमात्मा तो है, और ये नहीं है, जगत नहीं है, परमात्मा है। नहीं को नहीं करना है, मैं है से तो जाना असली सही है। ये नहीं में जा रहा, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक क्षण में नहीं होता, नहीं क्रमण एकदम विचार कर तो ये बात छिपी हुई नहीं है, चौड़े है सबके सामने। ये पंडाल नहीं था और नहीं रहेगा, ये नमूना है सब संसार मात्र का, और नहीं था नहीं रहेगा, नहीं था नहीं रहेगा। तो नहीं रहा इसमें, स्थाई रूप से नहीं रहा, है परमात्मा है और रहेगा, वो स्थाई रूप रहेगा। है मालूम होता है, ये अनुभव होता है, संत महात्माओं का अनुभव है, और सभी विचार करे तो सबका अनुभव है। अपार असीम, और इसे भीतर दिखता ये सब नहीं बजाना है, प्रत्यक्ष बात है। जिसमें है का उतना अनुभव नहीं, जितना नहीं का अनुभव प्रत्यक्ष, सबको अनुभव है। आदर दे ना दे आपकी मर्जी है, इसी तरफ आप ख्याल करें न करें वो मर्जी है, परंतु वे टिकता नहीं है, कभी टिका नहीं, कभी टिकेगा नहीं, कभी टिकता सकता नहीं, टिक सकता ही नहीं। हृदय स्थिति शक्ति यह सब परिवर्तन से देखो निरपक होए तमाशा, पक्षपात ना कर देखो मिट रहा। मिट रहा है उसको सम्मान है, ये मान्यता में है, मान्यता में गड़बड़ है। हरदम बदलता, हरदम बदलना ही रूप है, स्वरूप बदलना ही है, बदलने की धारा को ही है कहते हैं। इसको उत्पत्ति स्थिति प्रलय कहते हैं, जिसमें उत्पत्ति है और प्रलय है, और है स्थिति ये धारा है, धारा वो धारा है नहीं, बदलता ही बदलता है, बदलता बदलने की धारा है, उसको है कहते हैं, उसका नाम स्थिति है। और बदलना शुरू में क्यों, और वैसे दृष्टि हो रही, इधर दृष्टि होने से बदलता है, दृष्टि एकदम खत्म हुई तो है बस वासुदेव सर्वम। इसमें तत्व है प्रेम, केवल प्रेम, प्रेम वो प्रेम है सबका, वो प्रेम की जगह ही आसक्ति है, वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, वो आसक्ति जो वास्तव में बीच में स्थिर है वो प्रेम है। मूल में प्रेम पर ही आसक्ति टिकी हुई है, आसक्ति स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मूल में चीज है, वो प्रेम है। वो है, उसकी इच्छा है, उसका नाम जिज्ञासा है। प्रेम के पास जिज्ञास दो ना होता उस दो ना हो, ज्ञान के मार्ग से है जिज्ञासा है, और भक्ति के मार्ग में पिपासा है। जिज्ञासा नाम क्या तुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा, जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, और जाना पूर्ण हो जाना है। फिर चुप फिर कुछ नहीं, और प्रेम की पिपासा है वो महाराज बढ़ती रहती है। जिज्ञासा पूर्ण होती है, वो पूर्ण हो जाती, सब शांत सत गाना चित गाना आनंद गाना स्वरूप शांत आनंद गाना है। उसका कोई पैदावार नहीं है, कोई आदियंत नहीं है, अन्ना कोई परिवर्तन नहीं है, वो है जो का तो ही है, सदा ही ऐसा ही है, अखंड आनंद अपार वही प्रेम दृष्टि से अखंड रूप से प्रेम है। ये भाषा न्यारी है, बोध होने पर उस तत्व का साक्षात्कार होने पर बोध होने पर बोध एक है, एक है हम एक सुख सत्ता है। वो सूक्ष्मता का एक सूक्ष्म अहंकार है, संघ का सूक्ष्म अहंकार के अधीन मतभेद है, और प्रेम में जब चले जाए फिर मतभेद नहीं रहेगा। जब तक प्रेम का वर्ण है और करना है तब तो मतभेद है, फिर अगर प्रेम है प्रियता है, प्रियता स्वाभाविक सजे अखंड एक प्रियता, अपार असीम उस प्रेम का कोई परवार नहीं, उसको वर्णन नहीं, उस है चीज है सत के लिए इतने के है, वो अपना है, अपना है, अपने में है और अभी है, अपना है अपने में है अभी है, सम शांत आनंद घन चित घन आनंद घन सद घन चित घन आनंद घन भूमास मठोष है तू सर्वदा, यह देह है पोला गला बनता बिगड़ता है सदा, असीम अनंत अपार सम उसके भीतर एक शक्ति है, जो वो हरदम बदलती हरदम बदलती हो, वो बदल करके फिर वहां ही रहती, वहां ही बदलना, फिर वहां ही बदलना ही मुख्य मान लिया उसको बंधन है, और बदलना की तरफ दृष्टि हट गई है की दृष्टि हो गई मुक्ति हो गई। सम है, शांत है, आनंद घन है, चित घन है, सदघन है, नित्य घन है। इसको कोई पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, चित आनंद, सदघन आनंद, चित घन आनंद, सदघन आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, ऐसे भी कहते हैं। कई संतों ने मैं कहा है, मैं क्यों, तू कहा है, तू है, तू किन है का है, वो एक ही है, तुम भी वो ही है, मैं भी वो ही है। ये तीन प्रकार कहने का है, हरियाणा का वो है, अहम ब्रह्मास्त्र कहने वाले ये कहते मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वो है, अहम ब्रह्मास्त्र भी तत्त्वमसि, वो सद्गुण है, सिद्धगुण है, आनंदगुण है, अंध गुण है, नित्य गुण है, अलग अलग परिभाषा से अलग अलग कहते हैं। अब वो अंत में चुप है, वह चुप। राम जी ने भी पूछा है कि महाराज उस परमात्म तत्व का स्वरूप क्या है, कैसा है, तो वशिष्ठ जी एकदम चुप हो गए। मैंने बताओ कि बता दिया ना, चुप ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मन साहसा, मन से ही बेनती है ग्राम बेनी है मन सुमंत सुने सुने उपर वही समय सुनय उद्या आत्मस्त मन कृत्व न किंचित विचित शनय शनय उपरे मे शनय शनय उपर मे बुद्धिया धृतिग्रीतिया बुद्धिया धृति भी सात्विक बुद्धि भी सात्विक बुद्धिर भेदम धृते शिव बुद्धि के धृते भेद सात है उस आत्मसंस्तम मन कृत्व आत्मसंस्तम उस आत्मसंस्तम मन कृत्व कैसे न चिंती चुप पूर्ण मद पूर्ण मद पूर्ण अपूर्ण मुद्दे पूर्ण मद पूर्ण मद पूर्ण मद पूर्णम इदम पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते उनमें शांति का शांति शांति त्रिताव शांति वो सम है शांत है घन है आनंद है चित घन है सद घन है आनंद घन है नित्य घन है ये पानी का विकार ऊपर होता है ये चुप है चीज है शमशान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल गोविंद